10 piętra i powiedz okolicy, żeby stała się piękna. Powiedz rano, żel betonowym ścianom, żeby do wieczora stały się rajską polaną. Powiedz bogatym, żeby mieli współczucie. Powiedz biednym, że pomożesz im uciec do lepszego świata, gdzie brat nie zdradza brata, ludzi nie dzieli kasa, gdzie bieda to nie hańba. Powiedz żołnierzom na Bliskim Wschodzie, że wrócą do domu zamiast umierać co dzień. Powiedz cywilom, że to koniec wojny, że nie chcemy ich ropy, że dzień będzie spokojny. I powiedz jeszcze ptakom, żeby przestały śpiewać. I powiedz ziemi, że oddamy jej drzewa i wszystko co kradliśmy, że naprawimy dramat. Możesz to powiedzieć, musisz tylko skłamać. Kiedy patrzę w niebo, czekam wciąż na znak. Ciągle liczę na to, że ktoś słucha nas. Lubimy się oceniać, ale co nas wyniszcza? Musimy się wywyższać, musimy udowadniać, jacy jesteśmy ważni. A innych poniżamy w przypadku porażki. Łatwo o tolerancję, kiedy wszystko się układa. Trudniej o tolerancję, gdy nieszczęście na nas spada. Gdy na świecie włada bieda, rozpacz i przemoc. Gdy nie ma już nadziei, bo wyparła ją niemoc. Dlaczego jesteśmy tak pełni nienawiści? Przecież na świecie jest miejsce dla wszystkich. Napędzają nas wygórowane ambicje. Chore pragnienia nagle stają się bliskie. A swoją wściekłość wyładujemy na ludziach. Mamy karty kredytowe, a nie mamy współczucia. Ja nie pouczam, nie jestem niewinny. Żyję tylko nadzieją, że świat będzie inny. Kiedy patrzę w niebo, czekam wciąż na znak.